آنسو کا قطرہ منہ میں چلے جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر منہ میں آنسو چلے گئے تو اگر پورے منہ میں اس کی نمکینی محسوس ہوئی تو روزہ ٹوٹے گا ورنہ نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.